गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए। प्यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए। दिल दीवाना खो जाए, ये दिल दीवाना खो जाए तो तौबा तौबा हो जाए। प्यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए। प्यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए। दिल दीवाना खो जाए, ये दिल दीवाना खो जाए तो तौबा तौबा हो जाए। प्यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए। तो इस जिंदगी के हैं अजब ये सिलसिले, किस तरह किस हाल में देखो कैसे हम तो मिले। दोस्त तो इस जिंदगी के हैं अजब ये सिलसिले, किस तरह किस हाल में देखो कैसे हम तो मिले। दिल मेरा कहता है तुमसे, दिल मेरा कहता है तुमसे दोस्ती अब हो जाए। प्यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए। दिल दीवाना खो जाए, दिल दिल दीवाना खो जाए तो तौबा तौबा हो जाए। प्यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए। दिल के हर एक तार में साज, दिल को छेड़ कर हम खो गए हैं प्यार में। प्यार की एक धुन छुपी है दिल के हर एक तार में साज, दिल को छेड़ कर हम खो गए हैं प्यार में। बस मजा आ जाए जो, बस मजा आ जाए जो मौसम मस्ताना हो जाए। प्यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए।